salafia inatanguliza tauhidu awalan. Sheikh Albani ana kitabu anakiita hivi, at-tauhidu awalan ya du'at al-muslimin. Tauhidi kwanza enyi walinganizi wa Waislamu, tauhidi kwanza. Kwa hatuna shaka kwamba dawa hii tunayoilingania ndio dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tunaanza na tauhidi kama alivyoanza kwa tauhidi. Tunalingania watu katika tauhidi mwanzo, kabla ya mambo yoyote akida isalimike. Yeyote unamwambia afanye hili, yale akida yake mbovu, haumsaidii, wewe ni mchawi, mchawi mkubwa, mchawi mkubwa. Kwa sababu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah ba'da at-tauhid madha? As-salatu qablahu madha? At-tauhid. Tauhid kwanza. Jambo la kwanza ambalo watu watahesabiwa kwalo ni tauhid, kisha swala na matendo yanayofuatia. Tunaelewana? Ama wale ambao hawakuwa katika tauhid, walikuwa nje ya tauhid, Allah anasema falano qimu lahum yawm alqiyamati wazna, hawana mizani siku ya kiyama, wala matendo yao hayahesabiwi. Ambaye tauhidi yake haiko, hana mizani siku ya kiyama, ngoja tupime tuone mema yake na mazuri yake na kadha wa kadha, hali ya kuwa hakuwa muwahid, hakuna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan manthura. Hii ndiyo da'wa ya masalafi. Allah anasema tutayaelekea matendo yote waliyotenda, waliyotanguliza, tutayafanya kuwa ni mavumbi yenye kupeperuka, amna khairi, kwa sababu hawakuwa watu wa tauhid. Hata kama aliswali, akatoa zaka, akasaidia, akafanya hili, hujamsaidia katika aqida, katika tauhid, huna khairi kwake. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Tunaisoma surati Nuh, sura yenye jina la Nabiyullahi Nuh alayhi salam, na dawa yake mwanzo mpaka mwisho takriban miaka 950 miaka 1000 kasoro 50 analingania katika tauhid, 1000 kasoro 50. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alibakia Maka akilingania tauhid miaka 13, hajalingania swala, funga, zaka, jihadi hiyo wanayokimbilia hao waongo na mambo mfano hayo. Anawajenga, anawalingania watu tauhid awwalan. Dawa yetu na dawa zao ipi sahihi? Naam, dawa ya salafia, tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Kwa ukiona wao hawarakizi katika tauhidi, hawarakizi kutengeneza aqida za watu, kusomesha vitabu vya aqida na kuwakataza watu na shirki na kuonyesha watu katika jawanibu hizi, milango hii, fahamu hao si watu wa sunna, hao ni mahizbi. Tunaelewana? Sasa fuatilia misikiti yao, darasa zao, redio zao, TV zao, na hao vinyangarika wao na mikia yao iliyoko huku mtaani kwenye misikiti, wanasimama katika jambo hili, si kweli? Tunaelewana ndugu zangu? Hawawezi kusimamia jambo hili, na jambo hili ndio litatofautisha dawa ya salafia na dawati nyinginezo. Ukisimamia aqida, lazima wenye aqaidi ambazo ni mbovu utakuwa dhidi yao. Tunaelewana ndugu zangu? Tayyib. Alfarqu thani, farqu ya pili, fi ta'zim al-'ilm ash-shar'i, katika kuiadhimisha elimu ya kisheria. Hii ni tofauti nyingine kubwa, tumeigusia mwanzo lakini hapa bila hasa. Tunaelewana ndugu zangu? Masalafi ndo daiman usiku mchana ni qala Allahu qala ar-rasul darsa, ama maizbi bwana, kama tulivyosema mwanzo, wao ni watu wa kufanya ghish, ni watu wa kufanya khada, ni watu wa kufanya talbis. Tunaelewana? Unakuta shule yao imeandikwa bango kubwa, kuna mabango ya shule, alafu kuna wekwa moto wa shule. Moto wa shule, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ah, mashaallah, alafu umechora katoto kameshika kitabu kimekaa hivi. اقرأ حفظ جوي قانين فانا سويك كتاب شباولو جيبالي waongo ujue pale kwenye kibao cha shule pale shule zote za Islamic huwezi kukuta ameweka kibao chenye kuonyesha kitabu cha biology utakuta amechora msahafu iqra bismi rabbika alladhi khalaq alilmu nurun elimu ni nuru elimu gani nuru wewe muongo mkubwa elimu gani nuru sasa basi Asalafiyun miongoni mwa alama zao kitaka kuwatofautisha wao wanarakizi kwenye jambo la kusomesha dini. Mmenielewa vizuri? Jambo la kusomesha dini. Walimu wanasomesha dini. Wazazi wanajitolea shilingi yao moja mbili tatu dini isomwe. Na wao wanajitahidi kwa kadri walivyo kuhudhuria darasa. Wanawasomesha watoto wao na wake zao. Hiyo ndiyo manhaju salaf. Na kila anayewasogelea wanamhimiza juu ya jambo la kusoma. Hao ndiyo masalafi. Tunaelewana ndugu zangu? Ama wengineo katika wao maizbi, wao watangulizi elimu ya kisheria sana sana, watakwambia hivi ni elimu bana. Mtume alipoambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hakuambiwa asome nini? Kwa hiyo soma tu kila kitu. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba mtume alikuwa na degree ya history. Yaani mtume alikuwa na degree ya history au ya biology. Nataka kutudanganya hivyo. Kwa huo wote ni uhizbia. Mmenielewa? Na hizo ndo talbisati zao. Kwa wakisema hivyo waonyeshe kama vile mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakubainishiwa asomeshe nini, asome nini. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Hajabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam asome nini? Huo ni tauhid hapo katika aya hizi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فهجر. هو يعلم يا متوم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa kila mwezi wa Ramadhan anashuka Jibril kwa ajili ya kumsomesha. Alikuwa anashuka na kitabu cha English course. Yes, tuambieni متوم صلى الله عليه وسلم kila mwezi wa Ramadhan Jibril anashuka kwake kumsomesha Qur'an. Na mwaka aliyokufa aliteremka mara mbili. Kumsomesha nini ndugu zangu? Geography. Elimu ya environment ile miamba ile na nini? Aliteremka kumfundisha nini? Qur'an. Sasa unakuta headmaster kumwambia soma aya ya Allah, iqra bismi rabbiki alladhi khalaq. Hawezi. Alafu anakuambia mtume amefundisha kila kitu. Si ndio? Uongo. Kwa masalafu wanawaambia watu wakae wasome dini yao. Mahizbi wanawafanyia talbisati, wanawekea vitu vingine. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa dawa ya salafia miongoni mwa alama zao za kuitofautisha na hao mapote ya kihizbi, masalafu wanatanguliza elimu ya dini kama dini. Lakini tumetangulia kusema wasitusingizie kwamba tunaharamisha elimu za mashule. Mmenielewa waongo? Kwa masalafu wanatanguliza elimu ya dini, wanahimiza watu wasome dini. Na ukisema hivyo wanasema elimu ni elimu tu. Walikuwa wanasema kwenye redio yao. Aliajirani. Si rafiki yenu mnamjua, mmemsikiliza sana. Akufuatia uongo kweli? Kweli. Kwamba bana elimu ni elimu, wewe soma. Allah ametuamrisha tusome. Elimu zote ni sawa. Ni kweli elimu zote ni sawa? Si kweli. Mmenielewa ikhwata? Si kweli kwamba elimu zote ni sawa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asome. Na kweli amesoma. Amesoma nini? Amesoma nini mtume sallam? Inna alayna jam'ahu wa qur'ana فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. إيش الكون اسمه شو نيني؟ أنا فاتي نيني. أنا بيقول this is a goat. This is a god. This is a dog. This is a dog. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نيني اللي alikuwa anasomeshwa. Alafu anaambiwa arudie. Ni kitu gani? Ni Qur'an. Sasa kwa nini wanawadanganya watu? Ni waongo. Kwa miongoni mwa alama za wazi kabisa ni ipi au ni kwa nafasi ipi da'wa yako inaipa kipaumbele elimu ya kisheria. Allah anasema wa makana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi aljughrafia liyatafaqahu fi alkimia liyatafaqahu fi madha fi dini. Aya iko hivyo, wajifundishe dini. Alafu tunasema elimu ni elimu, elimu ya dini. Nasema ukisema elimu unaleta shida, sema elimu ya mazingira. Eh? Elimu ya dunia ndio. Kuna elimu ya dunia na elimu ya dini au elimu ya akhera. Sawa? Walikataa wao neno hili, wanakataa. Kwa hiyo mahizbi wakubwa au mikia yao wafuasi wao pia wanakataa hili. Tunaelewana? Kwa wanakataa hili kwamba elimu sio mbili, ili hali aya na hadithi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, hadithi ya Muawiya, mayuridillahu bihi khairan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi madha fi. Sasa shida iko wapi? Hii elimu ya nini? Ya dini. Anayesema hivyo ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaelewana? Kwa hiyo ni tofauti miongoni mwa tofauti kati ya usalaf na uhizbia. Kadhalika miongoni mwa tofauti kati ya usalaf na uhizbia nyingine tumetangulia kutajwa. Muamalatihim ma'al hukam. Miamala yao kwa watawala. Tunaelewana? Miongoni mwa yale walionayo mahizbi ni miamala ambayo si ya kisheria kwa watawala. Tena watawala wa Islam, miamala yao si ya kisheria iliyokuja katika Qur'an au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhtisaran, haya yametangulia. Tumeamrishwa kuwatii watawala. Tunaelewana ndugu zangu? Na hii ni tofauti kubwa. Lakini mahizbi hawana hili. Tumekatazwa kuwasema watawala katika manabir, na adilla ziko nyingi, sitaki kuingia huko. Tumekatazwa kufanya khuruji kwa watawala, kujivua chini ya watawala, hadithi ziko nyingi juu ya mlango huu. Tunaelewana? Kwa amri ya Allah, amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mwenendo wa salaf رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. Tunaelewana? Na kwa maneno wa maimamu waliotangulia katika al-a'immatul arba'a, kwa hali zote, awe mtawala ni dhalimu anadhulumu, awe mtawala anafanya uadilifu, haifai, haifai kufanya khuruji kwake. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, isma wa ati' wa imburiba dhahruka wa ukhidha maluk, sikiliza na utii, hata kama utapigwa mgongo wako na mali yako ikachukuliwa, usikilize mtawala. Miongoni mwa sifa za mahizbi, miongoni mwa sifa za mahizbi, wao hilo hawalioni. Watashirikiana na makhawarij au watalianzisha wao, kwa sababu tumetaja mwanzo mahizbi wanakusanya sifa nyingi na bidaa nyingi na wanakusanya mapote mengi. Kwa ndo maana sasa usishangae, redio zao ndo zilikuwa zinahimiza maandamano yote, tena live zinarusha. Tunaelewana? Maandamano yote zilikuwa zinarusha live, hasa watu wa sunna. Kiangalia Arif Nahdi ndevu mashaallah ya Kiarabu, mcheche unafanya hivi, mchebe wanasema vijana mtaani, uchebe wanaita uchebe, uchebe mzuzu umekubali, mtu wa sunna yule Arif Nahdi yule. Lakini maandamano redio yake inarusha, migomo redio yake inarusha, vurugu zote zile live live. Ashhadu hakuna sunna, huo ni uhizbia. Na mashekhe wao ndio wanatoa zile fatwa, kina Wazili Maduga, kina Ali Jumanne, kipenzi chenu kina Ibrahim Twaha, nasema kwa sababu watu wanampenda na uongo wangu wake wa kulialia ule. Simkataza japo hili si katika dini. Hii dawa ya kulingania maandamano, migomo, iwe migomo ya sensa. Nilikuulizeni swali, nadhani kipindi hicho nilipokuja hapa mara ya kwanza, wewe mnadhani kwamba Alijumanne alifika hapa kutangaza migomo ya sensa? Alifika? Hakufika. Tunaelewana? Sauti gani iliwahamasisha watu wagomee sensa mpaka vijijini ndani huko? Huko huko Nguchiro huko hata gari kufika ni shida, watu wakagomea sensa. Ni kiredio chao cha kihizbu. Tunaelewana? Kiredio chao cha kihizbu, kwa sababu mtakifungulia nafikia Uislamu tusikubali mpaka sio kipengele gani, sijui sharti gani, mambo ya ajabu kweli kweli. Huo ndio uhizbia. Alafu anatokea mtu uchochoroni kwa wale ni watu wa sunna. Hawa si waseme wenzao. Ni wenzako wewe, unaifanana nao. Tunaelewana? Kwa hiyo migomo yote iliyokuwa inaendeshwa kupitia Radio Imani na TV Imani, wakiendesha wale wengine wameshakufa, kina nani yule wa Mwanza, nani? Ilunga Kapungu. Ilunga Kapungu nani yule? Na Muhammad Isa na nani wale? Wakaja kina Ponda Isa Ponda na kadha, ile yote eti kwa sababu wamedhulumiwa haki zao, si viwanja vyao, si rais kapendelea, si imekuwa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizuia hilo, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk isma' wa ati', sikiliza na utii. Tumeelewana? Na hayo ndo mapito ya maimamu. Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, wakati anateswa katika ile mihna ya khalqul Qur'an, anapigwa, hakujivua, wanamfuata wanafunzi wake, anamwambia imamu, jambo limekuwa kubwa, unaonaje sisi tuanzishe? Tulianzishe, vijana wale wanasema tuliamshe. Anakataa, anamwambia ad-dima, ad-dima, ad-dima, tahadhari, tahadhari, msije mkamwaga damu, msianzishe vurugu zikasababisha umwagikaji wa damu. Bali anamwambia mtawala, ya imam, ewe imam, hii ni aya min kitabin la au nasin min sunnati rasul aqul, ewe imam, nipe aya katika kitabu au nasu katika hadithi niisimamie, nitakutii. Lakini anamwita imam, anamwita amir, mtawala. Hakuanzisha wala kujivua. Tunaelewana? Kwa hii ndiyo manhaji ya Qur'ani na Sunna, ndiyo manhaji ya maswahaba, ndiyo manhaji ya maimamu wote, maimamu wa ahli sunnati wal jamaa. Kwa miongoni mwa alama zao ni haya yaliyojini. Na usiseme haya yalipita, yalikuwa hivyo. Umesikia wanataraja kwamba tulikosea, kwa sababu mahizbi huwa wananyamaza, wanaendana kama tulivyosema. Yuko juu ya rangi ya mchele, anafanana na mchele. Akitua juu ya rangi ya dumla mafuta, anafanana nalo. Mazama fulani wanaweza akanyamaza kwa sababu ya mazingira, lakini hali ikiwapa, ikawasamehe fursa, utawaona wabainishe kwamba hili si sawa, hili ni batili na kadha wa kadha. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa alama za nini, za mahizbi ambazo wako nazo, na hao ni mahizbi ambao wanadhihiri katika miji yetu na maeneo yetu ambayo tunaishi. Miongoni mwa alama za mahizbi ambazo wako nazo na zinadhihiri sana, tunaelewana, miongoni mwa alama ambazo wako nazo na zinadhihiri sana ni adamu tamayuz. Hawana tamayuz mahizbi, hawana tamayuz, hawana upambanuzi katika da'wa yao. Wanataka kila mtu njoo twende. Miongoni mwa alama ambazo wako nazo pia ni adamu al-irtibat al-haqiqi bi-ulama ahli sunna. Hawana mafungamano ya kweli na maulama wa ahli sunna. Ndishi hapo. Msiwachoshe. Hawana mafungamano ya kweli kwa maulama wa ahli sunna. Unaweza kusikia namtaja Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, al-Albani kwa jambo lake. Labda anafundisha kitabu cha fiqh ya swala, atamtaja. Sifatu swalah, atamtaja Sheikh Albani. Tunaelewana? Atawataja baadhi ya maulama kwa mambo yao, kwa yale ambayo yameendana na nafsi zao. Njoo katika mambo ambayo yamepingana na matamanio ya nafsi yake, uone kama anawataja. mwambia Ibn Baz yule unayemtumia katika jambo la mwezi ndo anayekataa kuchanganyika na watu wa bid'a. Umuone hapa atakuwa mkali, jicho linakuwa kama ngumi. Hawana mafungamano ya kweli kwa maulama, ni waongo. Maulama ndio hawa hawa. Maulama hawa ndio walioharamisha hayo. Maulama hawa ndio waliowabidaisha matablizi na mambo mfano hayo. Kwa nini vitabu vyao vya fiqh msomeshe? Utamkuta na sharhi ya usulu thalatha darasani. Eti kama vile anamkubali Ibn Uthaymeen mwenye sharhi hiyo. Njoo kwenye mambo mengine ambayo nafsi yake haikubali, uone kama anamkubali Ibn Uthaymeen. Ah bwana, hapo unajua nini? Wewe sikinyangarika tu. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo ni miongoni mwa alama mbaya za maizbi. Afungamano yao kwa maulama si ya kweli. Wanawatumia katika baadhi ya mambo na mambo mengine hawakubali. Bali watawaendea kina Sayyidi Kutub, kina Hassan al-Banna, kina Usama bin Laden, kina Abu Dirogo, atawataja wale. Mbona kwenye fikhi ya swala umtumia Abu Dirogo wewe? Mbona unaposomesha sharhi ya usulu thalatha haumtumii Usama bin Laden? Lakini ukija kwenye jihadi na miundo kama hiyo na mifano hiyo, ndio unaingia kwenye Usama bin Laden na watu kama hao na watu mfano wa hao. Tunaelewana ndugu zangu? Huo ndio uhizbia. Masalafi mafungamano yao kwa maulama ni ya kweli katika mambo ya aqida, katika mambo ya fiqh, katika mambo ya manhaj, katika mambo ya miamalat na sulukiyati zao zote, mafungamano yao yote wanawasikiliza maulama, wanasoma vitabu vya maulama. Tunaelewana ndugu zangu? Tofauti ziko nyingi. Naona kama zinatosha na muda umeisha. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fahauna nadhkur ba'd al-arkan al-hizbiyya. Tutaje kidogo baadhi ya arkan al-hizbiyya. Al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anasema arkan al-hizbiyya thalathatun. Nguzo za uhizbi ni tatu. Al-kadhib والخداع او الخداع والتلبيس. هذه من نقوزه ذا حزب حسلميكي نقوزه هذه حزب ييوتي وونغو ني واونغو انا اذا كاذبيه محاضره كما هو كسمى ومكوجه كواسما watu tu kweli sisi tumekuja kusema watu tu watu wamelingania dawa salafia ndio na pale panapohitaji kubainisha wamebainisha. Tunaelewana? Kwa miongoni mwa nguzo za mahizbi ni uongo, wao ni waongo wakubwa. Anaweza akatunga jaba akamwegemezea dai wa kisalafi. Halijawahi kutokea wala halipo. Bomu kubwa akamwegemezea. Mimbabi ramatni bidaiha wansallat. Amenitupia maradhi yake akaruka mbali kabisa. Yeye ndo mgonjwa. Maradhi yale yote kayatupia akakaa mbali kama vile yeye mzima. Wakati yeye ndo mgonjwa mwenye maradhi. Tunaelewana ndugu zetu? Kwa maizbi wana sifa hizo, tahadharini nao. Na ninyi watu wa bid'a msiwapende maizbi, ila wanawapenda kwa sababu wanawapenda katika mambo yao. Lau wangekuwa wanakusudia haki, wangewapenda wale wanaoisema na kuinena haki. Hata kama hujaifuata unasema ndio wanalingania haki, lakini mimi sijakadiriwa, mimi bado nina kadha. Alafu watu watakwambia kama unadai hujakadiriwa si kweli, kwa sababu wewe hujui kadari ya mbele. Fanya amal badiliko we kadha, lakini usifanye uadui dhidi ya da'wa ya salafia. Tunaelewana ndugu zetu? Nguzo yao ya pili ni al-khida, ni watu wa hada, almakida, vitimbi, walhiyal, na hila tena za chini kwa chini. Mko kadha wa kadha anafanya kadha wa kadha. Mahizbi ni wabaya sana, ni watu wa hada. Kwa hiyo ukiongea naye hivi anapoongea wala usimwamini, bali ni watu wa talawun, ni watu wenye rangi kama vinyonga. Mnamfahamu kinyonga? Akikaa juu ya kapeti la kijani utamwona wa kijani. Akikaa juu ya hiyo rufu nyeupe utamwona ni mweupe. Hivyo ndivyo mahizbi walivyo. Akikaa juu ya gunia la mchele atafanana na mchele, sababu anamendea mchele, anawashawishi wampe mchele, atafanana mchele mchele. Akikajua kidumu cha mafuta cha korie, atafanana nacho, kwa sababu anatafuta mdumu la mafuta. Mahizi wako hivyo. Akiona wewe unaye mdhamini unampa kula kula, unavaa kanzu ataivaa. Akiona ivaa unapiga suruali, utamwona visuruali na vitisheti huko. Ndio wako hivyo. Yaani rangi yoyote yule hizba, wewe si shekhe, si dai, kwa nini huna rangi moja? Kama Mtume sallam kuna siku alikuwa anavaa hivi, akienda kwa wala anavaa vile, akifanya hivi na kwa vile, dawa gani? Kwa miongoni mwa nguzo zao ni watu wa hada na watu wa talbisi. Hada ni waongo, wanafanya hada, wanafanya makida na vitimbi. Kwa hiyo atakwenda na mtu kulingana na watu walivyo. Akija kwenye msikiti wenu akakuta mashaallah, mkimaliza kuswali hamleti subhanallah, atasanotaona kama mtu wa sunna vile, hato ileta wala hasemi, msubiria aswali kwa masufi. Akikuta wanaileta sika subhanallah, subhanallah, nini bwana, naenda nao taratibu. Wewe vipi wewe? Kinyonga wewe, kwa sababu pale kuna rangi ya mchele, ya mafuta ya korie, ya maharage. Ndio wao wanaenda hivyo. Tunaelewana ndugu? Kwa rangi zao zinabadilika kulingana na wale ambao wanaamiliana nao. Sawa? Akija akakuta huni msikiti wa sunna, anaweza akasema bid'a, ukaona mashaallah, na hazipendi bid'a. Wale wako mkute sasa kaenda kuhutubia kwenye msikiti wa masufi, au kwenye viwanja vyao vya Idi, au kwenye hadhara zao mbalimbali. Umkute kasimama kule anapowapamba, atazungumzia ucha Mungu, akhera, pepo. Bida mbona uzichapi? Wazichapa tu kija kwetu. Naam. Ukiona hivyo jua huyo ni hizbi. Huyo ni nani? Ni hizbi, ni watu wa hadaa. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Kwa tunasema kwa uwazi, kwa sababu haya mambo yanawatatiza watu. Mtu anashangaa, mbona hawa na wale wanafanana? Shida iko wapi? Shida ndio hiyo. Tunao mahizbi hapa Morogoro mjini wa The Islamic Foundation. Mwanzo kabisa taasisi yao inaanzishwa na redio yao imeanzishwa, walikuwa wanachapa sana bidaa. Sana. Tunaelewana? Lakini ikaenda, mwanzo walikuwa wanaweka Qur'ani, baadaye wakaanza kuweka mawaidha, wanachapa bid'a, wanapinga na kadha wa kadha. Ikaenda waliwapiga mpaka wale kina Muhammadi nani Muhammadi nani? Muhammadi nani? Na huyu wa Dar es Salaam huyu Bakwata mzee nani? Muhammadi Idi. Walikuwa wanawachapa sana. Tunaelewana? Hata kina Kishki walikuwa wanakuja pale wanachapa. Maulidi na kadha, mambo yote wanapinga. Ikaenda baada ya kuona sasa taasisi inaongezeka, inahitaji mshahara, unahitaji kuchangia, changia redio yetu, changia TV yetu, changia kadha. Unaposema changia, changia, changia, mwisho unafumba mdomo, unameza pini. Kuna watu wachangiaji wana pesa nzuri, wakichangia wewe ukawachapa kwenye redio yao. Tunaelewana? Kwa wakaanza kubadilika hapo. Wakaanza kubadilika hapo, mapote yote yakaanza kukaa chini yao. Sasa hivi hawaeleweki wana rangi gani? Kijani, zambarau, nyekundu, rangi ya kijani, rangi kijivu, hawaeleweki. Wawasifia matablighi, kakake Kishki wa Abdul Qadir. Anasema matablighi bana wanawasingizia bana. Yale wanayosema kwamba kaburi la Muhammad Ilyas al-Kandahalawi liko msikitini na kadha wa kadha, wanawasingizia. Mimi nimemuuliza tablighi, ameniambia si kweli. Abdul Qadir anasema hivyo. Yana hata maneno ya maulama kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, kina Albani, eti nimemuuliza tablighi, kaniambia si kweli. Mambo gani haya? Hao kina Kishki. Yaani sawa na mwizi mwambie wewe umeiba. Sijaiba. Akabana fulani ni mwizi unavyomuona. Ah, nyie mnamsingizia, acha nimuulize. Eti wewe mwizi? Kuna kitu hapo? Kwa hayo anayasema redioni. Tunaelewana? Hiyo redio ya kufiatua. eti ni kipindi cha fatwa, sio fatwa, ni cha kufiatua. Huwa ndo uhizbia. Kwa wakaenda vurugu zote sasa zimejaa mle. Mwanzo walikuwa hawaweki wanawake, sasa hivi wanawake vurugu. Nyimbo sasa hivi kaja Jafari Mbona, sio kina nani, vurugu. Anashidi za Kiislamu, uongo, kadhabun, afaqun, si kweli. Hakuna anashidi za Kiislamu, ni anashidi za Kikhawariji na za Kisufi. Asli ya anashidi ni masufi, na kwa sasa ni nembo kubwa ya mahizbi na makhawariji, kama wanavyosema ahlul ilmu wa zama za leo. Lakini wanaimba, wanatumbuiza, wanaremba sauti, zinavutwa, zinafanya hivi, inarushwa tu, wanasema nitumie sauti ya Jafari Mponda, mambo yako hivi. Tunaelewana ndugu? Kwa watu wote wako sawa kwa sasa. Mmenielewa? Maigizo yale ni uongo, kadhabuni. Maigizo hayafai katika sheria ya Uislamu. Dawa haifanyiki kwa maigizo, hata kama mtu ataigiza kama vile wanafanya Uislamu vile. Waigize sijui uchawi, sijui shika kata damu imefanyaje, sijui imefanyaje, au waigize kwa maneno yale. Mara Jafari yeye naona msikiti unaenda unarudi, unaenda unarudi, uongo. Maigizo yale. Hasa maigizo yale ya kina nani hao? Waigizaji kina nani kwenye TV yao? Kina nani sasa? Kina Mkojani. Hamna tofauti kati ya maigizo ya Mkojani na Jafari Mponda. Tena Mkojani anaweza kawa nafuu kwa sababu unajua ile ni batili. Na maigizo ya kina Jafari Mponda ni mabaya zaidi kwa sababu unaona kama ni dini. Ma anzalallahu biha min sultan. Haiko ndani ya Qur'an wala katika sunna wala kwa ufahamu wema uliotangulia. Haya ni hatari zaidi kuliko yale. Tunaelewana ndugu zangu? Hasa utamkuta mtu dai yuko huko kichochoroni, anaambia wale Waislamu kibana wale ni watu wa sunna. Watu wa sunna wale wapi? Wapi? Na mambo mfano haya. Kwa miongoni mwa alama zao ni hizo, mapote yote wanayakumbatia, wanakubaliana nayo na wanaenda nayo. Kwa ni watu wa hada, wanapoonekana sisi ni watu wa talbis. Nguzo yao ya tatu ni at-talbis. Qalbul haqa'iq. Talbis ni kugeuza uhakika. Jambo liko hivi ukalifanya hivi. Jambo sura yake ni nyeupe ukalifanya kuwa ni nyekundu. Ni watu wa talbis miongoni mwa nguzo na alama za mahizbi. Tunaelewa na ndugu zangu? Sasa basi, kwa ufupi, najua muda umeenda na mada hii ni pana, nitataja baadhi ya tofauti za masalafi na mahizbi. Baadhi ya furuqi baina salafia wal hizbia. Tofauti ya kwanza, fi ayi shay'in yubtada'u bihi fi da'wati ila Allah. Hii ni tofauti ya kwanza kati ya masalafi na mahizbi. Ni kwa kitu gani ambacho twatakiwa kuanza nacho katika da'wa? Fasalafiyuna wanasemaje sasa? Yarauna anna ad-da'wata ila Allah tabda'u bit-tauhid qabla kulli shay'. Masalafi waona da'wa katika njia ya Allah inaanza na tauhidi kabla ya kila kitu. Kabla hujalingania lolote unaanza na tauhidi na aqida. Hilo ndo jambo la kwanza ambalo watu wanalitengeneza masalafi. Na wana dalili. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ametaja da'wa ya mitume wote, walianza kuambia watu wao, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Nabi Nuh alayhi salam aliwalingania watu wake. Nabiullah Saleh aliwalingania watu wake. Nabiullah Shu'aib aliwalingania watu wake. Tunaelewana? Manabii wote wanawatangulia watu wao kwa kuambia ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, da'wa ya tauhid. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam da'wa ya kwanza alianza nayo aliwaambia watu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mfaulu. Tumeelewana hapo? Sasa mahizbu wao wanaonaje? Yarauna anna ad-da'wa ila Allah tabda'u fi ayyi amrin min al-umur al-khayriyya. Da'wa unaweza kuanza na jambo lolote katika mambo ya khairi. Tunaelewana? Unaweza kuanza na jambo lolote. Huo ndio uhizbia. Tunaelewana ndugu zangu? Anaweza kaja hizbi akaingia katika mji kama hivi, akakuta watu hawaswali, watu wanafanya shiriki, watu wako kadha wa kadha, alafu akamwambia unajua, unatakiwa mjitambue. Pambane na maadui. Ili tupambane na maadui bwana hapa. Ili tupambane na maadui hapa. Lazima tubebe mtutu tuingie porini. Hatuwezi kunyanyosa namna hii. Ashe, watu hawaswali. Watu hawamjui Allah. Wanapigana jihadi kumpigania nani? Hawamjui Allah. Wengine wanahirizi. Wengine mama zao wamefunga mahirizi. Majumba yao yako hivyo. Mabiashara yao yako hivyo. Alafu naambia tuende jihadi. Jihadi. Huo ndio hizbia. Au wanaanza kuja katika mazingira kama wana, najua ninyi mlivyo hivi. Sasa ili mweze kufaulu kwanza, tunaomba tujenge Islamic school kwanza pale. Tuanzisha kinasari plan school, baadaye ki primary, baadaye ki O level, baadaye ki A level. Baadaye ki diploma labda kama wataweza, baadaye ki university kiko kimoja Morogoro Tanzania hii. Mumu basi. Lakini wao wakifika sehemu wataona ndo mambo ya kuanza nayo. Tunaelewana? Hapa ninaeleweka lakini. Shule ni katika elimu ambazo yafaa watu kusoma. Ni katika elimu ambazo ni mubah, watu wasome shule, darasa la kwanza, la saba, wamalize form 4, wamalize form 6, waendelee, wachukue vitivo vovote. Achukue kitivo cha science, pengine PCB, PCM, HDE, HKL, HDL. Wasome, mashallah, mashallah. Watamata na dunia yao. Sawa. Na akimaliza ile kitivo chochote anachoenda kusomea, pengine aende kusomea udaktari, aende kusomea uhandisi, uinjinia, aende kusomea kadha, lugha na mambo mfano hayo, hakuna shida sisi katika hilo, ni elimu ambazo ni mubaha. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Manake wao huwa wanageuza. Tukiseme unaona? Wanapinga elimu ya dunia. Masalafi wanapinga elimu ya dunia. Kadhabuni, mwongo wewe hizbi mkubwa. Tuletee kipande cha sauti, cha sauti hata kama kimegeuzwa, kimefanyiwa maneuver studio. Tu studio kwa. Yaani kigeuze kwamba unasikia sauti kama vile anasema shule ni haramu. Kilete salafi yoyote aliyesema hivyo. Waongo ninyi. Mmenielewa? Wakitoka hapo najua wanaharamisha mpaka kufanya kazi. Waongo. Mmenielewa? Tumekuja na masalafi hapo, wengine wametoka kazini wafanya kazi hapo, wengi tumekuja nao hapo. Wengi mashallah. Tunao wengi sana. Si lazima tutaje kazi zao, kila mmoja wako wengi mashallah. Tunaelewana? Si kweli, si kweli, ni waongo. Kwa miongoni mwa vitu wanavitumia ili wawavune watu, wanaongopa eti sisi tunaharamisha mashule. Tunaharamisha sisi kufanya kazi serikalini. Tunaharamisha, tunaharamisha, tunaharamisha, ni waongo. Hatuharamishi mashule. Tunaharamisha sisi ujambazi na wizi. Ujambazi ambao wanaufanya wakianzisha mashule yao yale wanayoita Islamic, ambayo huwa hayadumu wapi miaka mitano, saba, kumi, watawasha moto pale. Watagombana tu. Tuna uzoefu sisi. Mashule yote walioanzisha mwishoni ugomvi, ima mwisho watakuja kubinafsisha, au kila mmoja anachukua bahati zake mwishoni. Kama Ngerengere mbele anzisha subirini. Lipo. Sisi Simba mnalo. Lakini wapo. Subirini. Kama alipo subirini. Tunaelewana? Shule si zipo za serikali nyingi hizi? Zipo nyingi mashallah, someni tu. Au mtu anze shule yake binafsi aseme hii ni shule, anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Musa. Hii ni Musa Primary School. Usiseme Islamiki. Wao wanasema Islamiki, watu wa kizama ndani Uislamu hawaukuti. Ndio Islamiki. Wakiingia wanakuta uhuni tu. Mwanamke pale na kitandio chake, ndio binti huyu anafundisha Islamic school na kitandio chake. Ya! Ndio Islamic hiyo. Mtoto anamaliza pale darasa la saba, ukimwambia nitajie sharti za la ilaha illa Allah, unasemaje baba? Islamic hiyo. Wewe sema hii ni Musa Primary School. Tunaelewana ndugu? Hiyo shule mnayosikia hiyo Darul Arqam, sisi tuko nayo pale mjini tunaona ile. Kuna kipindi sisi kama wamebadili, walikuwa wamegawa vile vijiji. Shule ukiingia ndani mle getini ile, kuna wamegawa mablocks. Block ya kwanza, ya pili, ya tatu wameipa majina. Kuna block inaitwa block Imam Malik, block Imam Shafi, block Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad. Sasa kumbuki vizuri block moja ya uwanjani, uwanja wa mpira, si ndio Imam Shafi? Kule jikoni na maeneo kuelekea vioni, Imam Ahmad. Yaani majina mazuri mazuri ili muone kwamba hapa mashallah kijana wangu akiingia mla anachezea katika viwanja vya Imam Malik, anakwenda chooni ni eneo la Imam Ahmad, akiingia mabweni ni eneo la Imam Shafi, atatoka mashallah na usiku. Uongo mkubwa, kadhabuni. Huo ndio uchawi. Sasa tukiyasema haya wanasema wanapinga shule. Waongo ninyi mahizbi. Waongo ninyi mahizbi, tunapinga huo uongo na wizi. Haya, utakuta mwalimu mkuu ana degree mbili, ana masters. Walimu waliobakia wana degree moja moja, wachache labda ana diploma. Lakini mashallah wako hivyo. Na mwalimu wa shule yule anapata mshahara pengine 700,000, 800,000 mpaka milioni, wanapata wanalipwa kila mwezi. Alafu mwalimu anayefundisha dini alikimbia mtawasitu wenyewe hakuimaliza. Au sana huyu kuungaunga. Na mshahara wake ni 120,000. Hana maalumati, haeleweki kasoma wapi, anafundisha nini, mambo gani yakoje basi. Maadamu wageresha kama vile kuna dini humo. Uongo. Kwa hiyo linakuja lihizbi linafika hapa Ngerengere. Ninyi Waislamu wa Ngerengere bwana mmechelewa. Tuanzishe harakati hapa, tujenge shule. Mwambie wehizbi mkubwa toka hapa. Mashule tunayo. Tunaelewana? Maka wao wajanja wanataanza kwa vitu vidogo vidogo. Unaona kama kuna jengo naliona hapo nyuma. Sheikh Ibrahim Imam, kuna jengo hili. Nakuwa hiki. Namwezi kuweka nasare hapa kidogo. Mweke hapa timweke nasare. Alafu hapa primary ya kwanza tunaweza kuanzia. Alafu tukipata ile ada za mwaka wa kwanza tunanunua kiwanja hapa tunaanzisha shule. Yaani wana mipango hivi wa kutoa kwenye reli. Hamna msiokubalie. Kwa hiyo tunatofautiana ni jambo gani tunaanza nalo. Masalafu wanaona dawa inaanzwa kwa kulingania watu kwa tauhidi, na hii ni dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mfaulu. Akitangaza dawa hii ya tauhidi kwanza, akiwasomesha watu tauhidi. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa tofauti ya kwanza ya usalafi na uhizbia, masalafi kwanza wanaangalia akida za watu. Mtu akida yake ikiwa salama, hata kama hajatenda matendo mengi, kwa idhini ya Allah anaingia peponi. Tunafahamu hadithi ya yule kijana Yahudi mtoto ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alienda kumzuru wakati anaelekea kutokwa roho. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtazama yule kijana akaona huyu kijana anakufa, akamwambia qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah ewe kijana, sema la ilaha illa Allah, neno hili tu ufaulu. Kijana akawa yaltafitu ila abi, anageuka kumwangalia babake, kwa sababu babake si Muislamu, labda atamzuia, atafanyaje, mtafanya sema neno gani wakati babangu hajaniruhusu. Baba akamwambia atii abul qasim, hebu mtii Mtume sallallahu alaihi wasallam abul qasim. Kijana akasema la ilaha illa Allah, kisha akakata roho. Madha qala ar-rasul, alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema namhimidi Allah ambaye amemnusuru kupitia dawa yangu, amemuokoa na moto. Hajasali, hajafunga, hajatoa zaka, aqida la ilaha illa Allah. Wana na mtu aswali, afungi, afanye, anashirika na kadha, nampeleka kwenye mambo mengine ya ajabu. Anta kadhabu. Anta dhallun mudhillun. Dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa inakwenda namna hiyo. Na ndiyo dawa walioirithi maswahaba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomtuma Muadh ibn Jabal aende Yemen. Alimwambia nenda waambie kwanza wajenge kaza, wafanye kaza. Alimwambia falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi madha? Shahadatu an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza walingalie shahadatu an la ilaha illa Allah. Nini kwanza? Tauhid. Na ahlu ilmu wanatoa katika hadithi faida nyingi sana manhajia. Faida nyingi za kimanhaji katika hadithi hii. Mtume sallam alimtuma Muadh ibn Jabal, ni dalili ya kwamba anayetumwa kwenda kulingania kufanya dawa lazima awe ni alimun. Muadh alikuwa ni katika maulama wa kiswahaba, hakuwa mjinga. Sasa leo wanatoka kikundi kinatoka na watu wajinga wajinga mbumbumbu, hakuna wa kumvuta mwezi wote, vipofu. Tunaenda kulingania, sema mafanikio yetu duniani nzuri na mishahara. Kwa maizmi miongoni mwa sifa zao ni hizo.